بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم الله رئيستي ويتاسو من بطون أمهاتكم دخيت دمين دستاسنا پدا سے حال کې لا تعلمون شیئن چن پوی دیتا سو پسشی نو اللہ دی بدن کې د علم او د پوه اسباب پیدا کړی وجال لکم السمع او پیدا کړی دی ګرځولی دی الله تاسو د پار او ګنا چیت پا دی بدا اللہ کتاب او دین او د خپل پیغمبر خبر او رئی او دا غوک دا اسباب او دا هدایت ننے ولب سوارا استرگی در کری چیت پا دی بدا اللہ دین او کتاب تا گو رئی والاف ادتا او زلون در کری چیت دی که دا اللہ وحدانیت او محبت بئی لعلكم تشکرون دی د پار چې تاسو شکر ادا کړئ. د داد الٰه العالمین د هدایت هغه اسباب د انسان په بدن کې پیدا کړی. د مور د خېټې نه داسې پیدا شو چې دې په اسم نه پویدو او الٰه العالمین دی بدن کی دا اسباب د هدایت پیدا کل. الم یرو آیا دی گوری نا سوچ نکی الاتویری مارغانو تا مسخرات چتا بی کری شوی دی فی جو السما فی جو السما پا فزاد اسمان کی ما یمسکو هننا نٹھنگ ویدویل رپ دی هوا کی الا اللہ مگر یو اللہ. الہ العالمین دے چلی پا دی هوا کی ٹنگڑی او دوی پا دی هوا کی الوطل داد اللہ دا قدرتن ندی مسخرات فی جو السما تابی کری شوی دی پا فیزاد آسمان کے ما یمسکو هننا نرا ٹنگوی دویل رمگریو اللہ ان فی ذالک بیشک پدے کیل آیات علامات دی عبرت ندی دا اللہ دا قدرت نخی دی لقومی یومنون دا غی قوم دا پارچ ایمان روڑی او ایمان ساتی. والله جعل لكم الله غرزول دي تاسو ته من بيوتكم ذكورن استاسو نسكنن زيد آرام استاسو كورن د آرام زه غرزول اتستړ شراشي پاغي کې آرام کې. وجعل لكم من جلود الانعام او پیدا کړی دی تاسو د پار من جلود الانعام د سرمنو د زناورنا بیوتن کورنا د سرمنی د زناورنا مو خیمه جوړ کړی او هغه خیمه ځان ته ولګي تستخفونها سپک ممی تاسو دیلر یوم ازوانکم پرز د سفر ستاسو و یوم اقامتکم او پرز د دی رکی دوستاسو. ایک سفر کے خیمه در آغنڈ دکا ا مختصر غنت کور دے پو خوص ورلی دی اتڑلا نو پا حالت د سفر کم تاسو سپکمو مئی او پا حالت د اقامت کم و من اسوافها او د وړو د دی ګډونا و او بارها او د پشم دو خانونا دوخانو ویخته دا سنرم بی او دا غی پا نسبت دا گدو بیزو ویخته دا سخوی ومن اسوافها دا وڑو دا گدونا و او بارها او دا پشم دوخانونا و اشعارها او دا ویخته دا بیزونا اثاثاً تاسو د کور سامانونه جوړوي اساس وای متاع البیت تا سامان د کور د کور سور سور سامانونه دي چې تاسو د دین جوړوي ابن عباس رضی الله عنه وای اساس جامو تم وای ګور د دې وړو نه قسمه قسم جامې جوړيږي او دا آیات دلیل لے چې د دې حیواناتو د دې ویختو او د وړو نه فائدہ سړی غستې شي علا کل حال په هر حال کې دیو جن زمو فقها او لیکلي وړای د مردار ویخته داغي پاکري کې یو ګډ مردار اچا چې ویخته واغستل هغه دغه دی درستی اوخ مثال په تور داغي ویخته کټکل یاد بیزو ویختی کٹکل اثاس وی متاع البیت تا او جاموتم وی جوڑوی تاسو د دیناج اثاسن سامانو ندکور و متاعا الہین او فائدہ دا ترس وخت پوری ایدا فائدہ د دنیا نمگڑی دا و متاعا ادی که نور د فایدی سی زونه دی لاحین تر سو وخت پوری والله جعل لكم الله جوړ کړی دی تاسو لره مما دا سن خلق چې پیدا کړی دی زلالن سوری نو په ګرمای کې دا سوری د फायदा اخلي وجعل لكم او جوړ کړی دي تاسو ته من الجبال د غرونو نا اکنانن غارونا او د پټه دو زایونا وجعل لكم سرابيلا او ګرځولې دي تاسو ته قميصونا تقيكم الحر چې ساتي دا قميصونا تاسو د ګرمینا وسرابيلا او نور قميصونا دي زغري دي تقيكم باسكم چې ساتي تاسو په وخت د جنگ تاسو کې د دشمن سره کذالک دارنګي یوتیم نعمته پټوی پورکوی الله تمام وی پورکوی نعمت فل علیکم پتا شو لعلکم تسلمون دې د پار چې تاسو د الله حکمونه وبنئ او د الله توحید وبنئ فَإِن تَوَلَّوْا كَوَارِ ذِلْ دِوِ حَبِيبَا عَدَدِ دُمْرَ دَلَائِلُ وَنِمَتُونُ سَرَبِعَمْنَا شُكْرِ كَيْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ نُبِشَكَ پَتَا سُبَانِ تَبْلِيخ كُول دِخْكَارَا تَاسُ صَفَا صَفَا پُوِي كَلْدَ اللَّهَ پَدِن اَجِنِي مَنِينُ دَ پُخْتَنِي اَوْ زَيْشْتَا یعرفون نعمت الله فی جنیدی نعمت دا اللہ ثم ینکرونها ابیاد دین انکار کئی انکار دا نعمتون نسنگلے دا جلالین کیوئی بی اشراکہم نعمت پی جنی خو انکار تیوکو پشرک امام روح المانی وی انکار سو هي قولهم هي بشفاعت آلهتهم عند الله انکار سره دیوې دا نعمتونه ير زمون دي خدایانو الله ته شفاعت زمون کړي نو داغي شفاعت د وجن ملاو دي ثم ينكرونها ابیا انکار کوي د دې نعمتونو نا دا سينوي چې دا غني الله را کړی اباز وی نعمت نه مراد محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم دے پی جنی نعمت دا الله چې دا د الله پیغمبر دی یقین یو خو زده وینات په مخکړي. امام مجاهد وی نعمت نه مراد غ نعمتونه دي چې دی صورت کې د ابتدا نه الله ذکر کړي او رسوم رب شمار نعمتونه ذکر کړي و دا ټول نعمتونه چې دی صورت کې ذکر شول دا دی پیجنی خو بیا نه انکار کړي انکار کړي د دینا و اکثرهم الکافرون او ډیر په دوی کې کافر دي و یوم نبعثو بعد وی دي دي کې اکثر ذکر کول نو دا خو کافرو ذکر کوي کله قران کې ذکر د اکثر وی مراد ته ټول وی دلته علما او معنا کړي و اکثرهم الکافرون ای جمیعهم الکافرون ټول دی کافر دی دا کفار و یوم نبعثو پکمر چر اپورته بکو من کل امت د هر یو امت نه شهیدن گوا د هر امت نه به گوا را پورته کو ثم لا یؤذن للذین بیا به اجازت نکړي شی په عذر کې ها کسانو ته چې کافر دی نبد خبرو اجازت شي ان نبد د سو سر پیش کولو اجازت شي ولا هم یستعتبون او نبد دوی توبه قبل دی شي اے قیامت رز داد توبه قبل دو زین د توبه خو کنن شو کو باسین قبلیږي اے دین د توبه مطالبه بنشی کی دے یا معنا دا د دوی ملامتیا بنشی قبلوله نن کزان چا ملامت کو توبه ویستا او الله ته عذر پیش کو چې زما رب از پوښیو نیم نن ملامتیا او عذر توبه قبلیږي پرز د قیامت به بیان قبلیږي وَإِذَارَ الَّذِينَ ظُلَمُوا كَلَشِ بَوْغُورِيَا كَسَانْ جِ ظَالِمَانْ دِي عَذَاب ظُلَمُونَ مُرَاد مُشْرِكَانْ كَافِرَانْ دِي فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ نُسْبَقْ بَنَكْلِشِ دَا عَذَاب دُدْوِينَا وَلَا هُمْ يُنْزَرُونَ او نَبَدْوِيْتَ مُحْلَتْ وَرْكْلِشِ وإذا رأى الذين كلجبوا غوري هغه کسان شرکو چې مشرکانو شرک کړو شرکاهم خپل صداران ټول ته مراد دي چې چا ما سیوا د الله نه نیولیو ادا غي عبادت او بندگی کولا لکه امام روح المانی وی من صنمن و وسنن و شیطانن و آدمین و ملکن که بود ده که شیطان ده که بنی آدم ده که ملائک دی قالو ندا مشرکان بوائی ربنا ایز منگ رب ها اولائی شرکاونا دادی زمونگ غی صداران الذین ها غی صداران کننا ندعو من دونک چو مونگا چرا مدد کول با مورا بلل با متان علاوہ فالقو الیہم القولا واپس بکی دویتا ورب غرزوی دائی صداران دوی دی مشرکانو تا القول جواب ورتبوی انکم لکاذبون بے شکا تاسو خام خادر و جنیئی اللہ دا خبر وصب ورکی وی بتاسو در و جنیئی چی تاسو منگ دا اللہ سر شریک گرزولیو وعلقو الاللہ اپیش بکی دی اللہ تا یوم ایدن السلام پا په دغه رضبانې د روغې او د صلح خبرې هدی به الله سره په دغه رسوله کوي خو دا ورځ د صلح نووي وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ رُك بشید دوینا غچودای چې د ځانکم دروغ به جوړول الذين كسان كفروا چې کافر دي اې د نفسونو په اعتبار کافر دي وسودوا عن سبيل الله او نورم بن کړي د الله د لارې نه یعنی خپلم کافر دی او نورم د دین نه بندي زدنا هم عذاب زیات به کو دوی لرا عذاب یو عذاب د خپل کافر والی ادویم عذاب د نور د گمرا کولو زیات به کو دوی لرا عذاب فوق العذاب د پاسه د عذاب بما کانوا یفسدون په سبب دا وی چودای چې دنیا کې فساد کولو فساد سه د کافر او کفر او فساد سده د الله نافرمانی و یوم نبعث پکمر چرا پور تبکو فی کل امتن پهر امت کی شهیدن گوا علیہم پدوی من انفسهم د دوی د نفسونو نا هر پیغمبر به خپل امت گواہی وکي هر زموار خلق بد خپل وقت په خلقو گواہی وکي وجئنا بکا راب ولو تعال رحبیبا شهیدن گوا علا هاولا پدی امت یا نبانی تاسو په خپل امت به گواہی وکي ادا الله حبیب بدا سے گواہی کئی لکه حضرت عیسی علیہ السلام چې بکئی وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم ونزلنا عليك الكتاب اور علی گلے دے مونگا حبیب پتا سو کتاب اللہ تبیان لکل شین دی کی وضاحت دے دا اریوشی ضروری د دین دا قران د هر یو شی د پاره ته بیان لکل شین الله ما فرطنا فی الكتاب من شی آیات مخ کی تیر و ایمم کتاب الله کی د سشی کا مین نه کړي د هر حلال حرام د هر جائز او ناجائز وضاحت ده پکی وهدن او هدایت دا کتاب مرا لگل هدایت ورحمتن ورحمت وبشرا للمسلمین او دا زیر دے دا پارد مسلمانانو دا کتاب هدایت تے او گچا دے هدایت پنیت ورتا کی ناستو اچا ورتا وگنیو نو دا د هدایت کتاب دے یو یو خبر د هدایت دا ور قرآن تے تبیان لکل شیئنو وی دا د هر یو شی وضاحت دے پدی کی قرآن حکیم دا هر یو شی سدے دے کی دا هر یو شی وضاحت دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ذکر فرمائیلیو دا آیات په تفسیر کې فرمایلی ګوره قرآن د هر یو شی وضاحت دی که عقاید دی او که اعمال دی د ټولو وضاحت دی په دې کتاب کې ځکه امام شافعی رحمه الله او یوزل مکه مکرمه کې کې ناشته وی سلونی عما شئتم اخبرکم عنه من کتاب الله تعالی ویمان تپوس کوي چې کومه مسله مو خو خشي زبد الله د کتاب نه جواب در کوم وګوره د حدیث او د ټول خبرې قرآن کې پرتی وي چاته تپوسو کې امام شافعي رحم الله نه چونکه مکه کې ناس ته داغي سره مناسب مساله وا وما تقول في المحرم يقتل الزنبور ته د محرم بارے کې څه یکدا زهريله مچای قتل قتل کا ناغي بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا دا قران دا جامع آیات وي الله وي زما رسول چې صدر کوي نو ویني سي عمل پيو کوي اسنا چې مومن کوي نو من شي ابه حديث ذکر کو دا الله حبيب و ایمان پس زي بالذين دي دو کسانو پسې ابي بکر و عمر رضي الله عنهما او عمر رضي الله عنه فرمایلی دي حکم کړو چې محرم مچي وجل شي د صحابه د اقوالم قران دی احادیثم قران دی نو قران کې هر یو شی پروت دی خدا دې چې د چا نظر لګي د چا نه لګي نو د ټولو جواب د قران نور کولو دا تبیان لکل شی ان وضاحت دې د هر یو شی د دین اور پس یو آیات ذکر کئ وای ته خو قران ذکر کئ یو دا سه آیات د قران کې چې ټول دین جمع کړي اد ټول قران خلاصه دا درستو ډېر لوی جامع آیات مبارک لري اول د آیات ترجمه ته وګورئ درې اوامری ذکر کړي او درې نواهی ان الله یامر بالعدل داد تبیان لکل شین وضاحت ته الله حکم کوي د انصاف ول احسان او د احسان کولو و ایتاء ذی القربا او د ور کړو خپل خپلوانو ته و ینها الله من اقول کای ان الفحشاء د بی حیاونا والمنكر او دناروونا والبغي او دظلمنا يعظكم لعلكم تذكرون نصيحت در تکي لعلكم تذكرون ذي دپار چتاسو نصيحت قبول کئ دا یو جامع آیات ته ازمونگ د دین اجمالی خلاصه پک راجب ادا دیو جن عمر ابن عبدالعزیز رحم الله حکم کړو خطبه او تویلی په خپل خلافت کې وی د جمعې په خطبه کې بدایات وای نو ګره دایات چې خطوی بووی نو لکټول دین در لمخله کو ګره زمونږ ټول دین یا اوامر دی یا نواهی دی یا الله حکم کړي جدا سی وکوي یہ فرمایلی جدا سی ونه کوي بیا په اوامرو کې دوه قسم دي حقوق د الله او حقوق د بندگانو پنواهیو کې بیا دوه سی زونه دي د الله حقوق او د بندگانو حقوق د دې آیات نه د دین څخه خبره بار نشتا الله حکم کوي بالعدل والاحسان ادا دم رجامی آیات ده چې د باز صحابه پزړه کې د ایمان مضبوطه دو سبب دا آیات جوړ شوی وو عثمان ابن مزور رضی الله عنه ما اسلام ابتدا کې روړو د حیا د وجنا تر دې چې د آیات نازل شو نو دی سر ایمان د ما په زړه کې مضبوط شو او ای بیا می په ولید ابن مغیره ولستو دایا ناغیر وارلک بیا را لوایا نو ایما ورته بیا وی نو چې دایات بار بار واورېدو نو ګوراغه کافر وی والله ان له ولا حلاوا قسم پر الله د دې خو یو خوند او مزه ده دا دا چې کتاب د چې کفار او تیم خوند او مزه ور کړی وی دا خو یو حلاوت لري. دیو جن په قران کې د دین الوی جامع آیات نشتا چې خیرونه جمع کړي او د شر ذکرم کړي نه. او دې کې د عدل او د احسان نس مراد دي. د ابن عباس رضی الله عنه وايي عدل سد لا اله الا الله ان الله يأمر بالعدل. الله د لا اله الا الله حکم کوي ځکه د دین لوی انصاف نشته چې کلمه د ایمان دا. او احسان سد ادا د فرایز دا. اواز مفسرین دام وای عدل نہ مراد فرض دے احسان نہ مراد نوافل لی. الله حکم کئ د فرض او احسان او د نوافلم داغه په درجه کې حکم دے. سفیان ابن عوینه رحم الله وای عدل ست وای وای استوا او سریر آئے پټ او سرغن حال دے برابر دے. دانش په سرغن کې خلق له تقوا دار جوړی او پټ معاملې د الله سره غنددا. الله دې زموږ دواړه معاملې سبه کی چې پټ او سرګند الله سره معاملې صفاوي. او احسان دې ته وای چې دا پټ حال د سرګند نه بهتر دی. علی رضی اللہ عنہ عدل پخپل مانا غست وی انصاف تھوی او احسان خلق سرخی گڑی تھوی. ابادی وی عدل ہر غشے دے چی فرض دے کا قائد دی کنور ادا دا اماناتو دا او ترک دا ظلم دے و انصاف دے. دایو جامع آیات مبارکو اگر فحشا و منکر و بغی کی هر کبیح قول و فعل را غی زنا دا لواتت دے او منکر کی ارغ شیر را غی چی شریعت داغی نا انکار کئی. ندایو جامع آیات مبارک دے عددین الوی جامع آیات قرآن پاک کی بلنو د دین الوی جامع آیات قران کې نو دیو جنا اهل علم ذکر کړي دي وی عدل ستوي درمیان روي تا او افراط او تفرید منکه افراط او تفرید منکه دی تا عدل وی درمیان شه ده نه افراط ده نه تفرید ده. محمد ابن کعب القرزی وی ویزا عمر ابن عبدالعزیز رحم الله روبا للم وی ما تیوی ما تلک دا عدل صفت بیان کا عدل ستا وی وی ما ارتوی وح تد یولوی شبارا کی تپوس کے عدل سلا وی کل سوغیر ناس ابن چه سوک در نک شران دی دی تپلار جوڑشا ولی کبیرهم ابنن چې څوک مشران دی دای ته بچي جوړشا ا چې څوک کمزوري دی نو ارترور جوړشا او زنانو تم داسي جوړشا مشرانو ته د مور غونته ګورا کشرانو ته د لور غونته ګورا امزولو ته د خور غونته ګورا دی ته عدل وای اخلق له سزا ورکد دای د ګنا په اندازا او پاندازی د اجسادو د دوی اګور غره د خپل غسیل وجنه څوک یو کوړه مونوي فتکون من العادین ورنشبد زیاتی کون کونا. او احسان په اعمالو کې سره ای وې د الله داسې عبادت کول لکه الله لګور دی ته احسان وای. او دا تعریف په حدیث کې راغله اے بخاری شریف حدیث دے دا اللہ حبیب وی الاحسان ان تعبد الله كانك تراه. احسان ستوي د الله داس عبادت لکته ورته ګوري. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اکتی نګوري نو الله حضرته ګوري. الہ العالمین درته ګوري. الله حکم کوي د انصاف والاحسان او د احسان کولو و ایتاء ذی القربا حکم کوي د ور کړو خپل خپلوانو ته و ینها عن الفحشاء او الله من کول کوي د بی حیا نو نک قول وی کفیل وی هر بی حیا یې نم بن کوي والمنکر او د نارواونا والبغی او د ظلمنا یعزکم نصیحت در کئی تاسو تا لعلکم تذکرون دید پارا چی تاسو نصیحت قبول کئی واوفو بی عهد اللہ او پروالیو کئی پوادو دا اللہ دیده کی وادونا آمی وادی مراد دی انسان یو بیعو کا یاد الله سره کوم عهد کړي پوروالو کوي په وادو د الله. اذا عهدتم کل چ وادو کوي تاسو ولا تنقضوا الايمان مما توي قسمنا بعد توكيدها رستو د پوخوالي مضبوطوالي د دې قسمنا وقد جعلتم الله وبشك غرزول د تاسو الله علیکم پخپلو زانونو کفی لازم وار. ان اللہ یعلمو بیشک اللہ پوئیگی ما تفعلون آغا چتاسوی کوئی اللہ پاغی پوئیگی. ولا تکونو مکی گئی کلتی پشان دہغ زنانا نقضت چس را بینستا غزلها خپل ریشل شوی وړی من بعد قوتن رستد مضبوط والدا غینان کاسا ټوکړي ټوکړي. امکه مکرمه کی او زنانوا داغي دماغو کی فتورو اغي تاریت وبنت سعد بیوی ټول رز به وړی اوریشلا ابیا به ماجیګر ټوکړي ټوکړي کا. دا اوسنی نوجوانان وړی ریشن نه پیژري اوبای دا بدا سیو چې ګډه نه به ویخته کټ کړ نو داغه نه به نری نری تارونه جوړ کم تار چې به جوړي دوا به راغونډول انور وړی نه به نری نری تارونه پګو ته جوړول. بیا به دغه وړی نه جامی او سادرونه جوړول نو ټول راز به د وړای نه تارونه جوړ کړي. بازیګر به بیا ټول پرانستا د دل توي سينه ټول مرده مهنت او په یو ځل شیطان راغې ارسي ختم کل. الله دې زموږه حفاظت وکړي کله ټول عمر سړې کړهو کی ټول راز عبادت کو اخر کې نفس او شیطان پیدا شوګل جهار څخه خوندمند ختم کو. یا ټول عمر د الله عبادت او بندګیو کا اخر عمر کې پګړ وړو سر شو. الله دې زموږ تر اخره پوری حفاظت فرمای. ولا تکونو مکی گئی کلتی پشان د هغه زنانا نقزت غزلها چپرا به نستخپل ریشل شوی وړی من بعد قوتن رستو د مضبوط والدا غینا ان کاثا ټوکړي ټوکړي. تتخذون ايمانكم نسيتا سو قسم نخبل دخلم بينكم سبب د فساد په خپل منځ کې او سبب د دوکي او د خیانت. ور قسم نه چاته وخړو اغله د اعتماد ور کوستا دوکا مقصد ده. نسیتا سو ایمانکم قسم نخبل دخلم بینکم سبب د فساد او د دوکي او د خیانت بینکم پخپل منس کی ان تکون امتون دا چشت دے یو اڈلا ہی اربا چی اغڈیر فائدی والدا اے مالی ڈیر دے شمیری ڈیر دے من امتن دا بلی ڈلینا دی دی جاہلیت پوخ کیاو ڈلی سر بے تعلق جوڑ کو قسم بے ہو خوڑو چی مونگ اتاسو ببس مر گریو نو کیاو بل اڈلا بورت درنخ کارشوا اتلا با اپل درنوا نو دا به پځې پر خوای سره به قسم وخړو دلته وینا وعده شي دیو کا قسم دیو خړو جبه دیو کا نو بیا بدا تر سره کې دا خبره به پوره کې داولی تاسو قسم سبب د دوکي ګرځوي انت کون امتون دا چشت د یو ډلا هي اربا اغا ډیر زیات د په عدد او په مال کې من امتن د بلی ڈلینا نو تا اغا کمزور پریخوا واد دی پریخوا قسم دی پریخو او اغا غٹی او درنی تلی پلورو تختی دی انما یبلوکم اللہ بیهی بیشک ازمائش کوی اللہ پتاسو بیهی دی بیهی زمیر مجرور چا تراجی دی لی دی اربا کې لی اربا تراجی دے یا دی امر بالوفا تراجی دے انما یبلوکم اللہ به بیشک آزمائش کوي الله پتا سو به پد غډیر والی د دې ډلې چې تاسو وادي لګوري او کډ ډلې ډیر والی لګوري یا به د دې وفا بالعهد چې تاسو لوي دي چې اوفو بعهد الله د به زمير اغا وفا بالعهد تراجعو ولا يبينن لكم او خامخا ولا يبينن لكم خامخا بيان بو كتاسو تا يوم القيامت پرزد قيامت ما هغا كنتم فيه تختلفون چي اي تاسو باغي كي اختلاف كون كي ولو شاء الله قد الله خوخشوي لجعلكم نخامخا غرزولي بيوي تاسو امه واحده دل يا وفدين الاسلام لكن دا شي مشيت نه دشه ولكي يدل من يشاء لكن بلار کي گمراه کي چال جو غاړي ويهدي من يشاء او لار سبوی چاته چوغاړي ولتسالنا خامخا تپوس بوکړي شتا سنا اما كنتم تعملون د هغه سبارکې چې تاسو عمل کوونکی ولا تتخذوا ايمانكم مني شيخ بالقسمنا دخل بينكم سبب د دوکي په خپل منس کې اے قسم خوری اپا آغی سوک دوکا کے ہر خبرہ کی چیوی لکلین دین دے سودا پا قسمو نو خرسے یا نور دی دا قسمو خوڑو دا دوکی دا پارا منی سیخ پل قسمو نا دا خلن سبب دا دوکی بینکم پا خپل منس کی فتزل قدمون ورنو بخوئیگی قدمون قدمون استاسو بعد ثبوتها پس د مضبوط والی د دې قدمونو نا اے قدمونو به د اسلام او د دین نه غره خوېږي وتذوق السوء وبسکای تاسو عذاب بما صددتم په سبب داغه چې تاسو خلق بن کړی دي ان سبیل الله د الله د لارنا ولکم عذاب عظیم او تاسو د پار عذاب دلوي ولا تشترو بعهد الله ما خلی پوادو د الله ثمنن قلیلا اغه دنیا او پیسی چی لګیلی اے د مال د ثمه د وجنه د شریعت خلاف کار مکاوا دا مال بدرتا خیر نراړي ځکه دا مال تا وګټلو الله دې په ناراضه کو ما خلی په وادو د الله پیسی چې لګی دي چې ګوره د شریعت خلاف کې د سنبال د تم د وجنا انما عند الله بشکاغه چې الله سره دی هو خير لكم هغه وردی تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کتا سو په هی گئی ما عندكم غچتا سو سردی انفدو فنا بشی ختم بشی وما عند الله باق اغچ الله سردی اغ باقی دی امیشه دی ولنزین الذین صبروا احام خا بدلب ور کو هغه کسانو ته صبرو چې صبر کړي ته الله پتوا اته صبر کړي ته الله دنا فرمانو نه صبر کړي ا دنیا د غمونو زید د پیغمونو مصیبتونو صبر کړي اجرهم اجر د دوی بیا احسنی ما کانو یعملون پډیر خیستا غسر چې دوی عملونه کوي دارستو آیات یو جامع آیات دے دزل پستر کو ورته گورے اے ارسوک دے دے دا پارا منڈے وئی چه زما او زما د بچو جوان دے دا مزی جوڑ شی ا ذہن کی داری چه را مال ڈیر شی ا د دنیا اسباب ڈیر شی نو زما دا جوان با دا مزی شی دلتا وئی که جوان دا زان او دا بچو او دا خپلی بی بی دا مزی جوڑے نو دا پا مارکیتونو او پا بازارونو دکانونو پا بنگلو سورلو نو دا جوان با پا مزی کیگی دا وجه دی ایمانو دا نیکو اعمالو دا وجه نام اللہ دی دا خپل مالک او خالق پا خبرو مونگ تا یقین را نسیب کی جوان دا مزی دا پا ایمانو پا نیکو اعمالو جوڑیگی من عمل صالحاً هر غچا چې عملو کو نیک دا الله دا حبیب د سنت مطابق نیک عمل کوي سنتو د پیغمبر علیه السلام ته ګوري من ذکرن برابر دک ناری نوی سړی وی او انسا او کزنا نوی او هو مؤمنن او حال دا دې چې دا نیک عمل کوي نو دې مؤمنم دې خپل ایمان دې د قران او سنت مطابق نو د دې دواړو سيزونو په نتیجه کې والله وي ورکو دتا فلنهینه حیاتن طیبا خام خاجون به ورکو دتا جون پاک صاف جون د مزه جون د لذت حیات طیبا دیتا اغا حیات طیبه وی ده مزی جون ده لذت او ده خون جون ده دا به حاصلی گی ده ایمان او ده نیکو آمال و ده وجنا او ده دی ذکر گنو سورتونو کی تیر شو سوره هود کم دره میاد کی وی یمتعکم متاعا حسنا حالتا مونگ لب تفسیر مونگو ده متاع حسن دره میاد ده ده سوره هود او سوره رات کې میات راغله اتويشتم او یو کم دیرشم چې جوان بپ مزکیږي دی ایمانو د نیکو اعمالو سره ایمان دی او نیک اعمال دی دی سره بجوان د مزی جوړیږي اگر هغه حیات طیبه سره سو کو رزق حلال لے حلال رزق کریر غند مزه دا اسو کوئی قناعت اے قناعت دی تو چه تا پا کم حال بس پا دی دی صبر دی اچه کم شه نشت دا آغی پا غم کے نی سچی دی پا آغی دی اللہ زڑ صبر کرے اچه سنشت دا آغی غمون نکے ایک دیو سڑی دا ٹھول دنیا دا خودے وی جی بلا دی مور سرش ندی تا حیات طیبا نوائی د قناعت جون دیتا حیات طیبه وای اچھا ویلی حیات طیبه د اخرت جون نه علما او د حیات طیبه بارکی اوګه تفصیل ذکر کړي د مفتی رشید احمد صاحب رحمت الله علیه کتاب ده هغه ته وی هر پریشانی کا علاج دا آیات داغی کتاب سم موجود ده اے هر پریشانی سړی وی لری دی شي او ما ته د راحت او خوشحالی حاصل شي نو دې د پاره دو خبرې دی ایمان او نیک اعمال دا آیات در تمخ کې متیرو په سوره انفال کې وې څوک چې څومره د الله او د رسول د خبرې اجابت کوي دمر بدتا حیات کامله ملاویږي یا ایو الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وګوره څوک چې د الله او د رسول مکمل د اوامر او نواهی او اجابت کوي نو د ژوند بد ټول نه کامل ژوند وي علامه حافظ ابن قیم رحمه الله د دې ژوند بارکی ذکر فرمایره ده د کتاب دل جواب الکافی دا اغا پاک ژوند نه چې دا به ملاویږي په دې ایمان او تقوا باندې دا به په ایمان او تقوا ملاویږي وای وای الله تعالی انما جعل الحیات الطیبه لمن آمن بالله وعمل صالحا الله خپل د مزي ژوند د اغه چا د پاره ګرځولې چا کی چی ایمان دې او هغه کې نیک عمل لې لګره دنیا کې حیات طیبه لري او په آخرت کې محسنا لري وای فلهم اطیب الحیات دی ایمان والو د پاره ډېر د مزید و ژوندونو نه دي او دای احیادی پدارینو کې دای په دواړو جهانونو کې ژوند دي دیو جن د بازي الله والو بارک یې ذکر کړی دي وای بازي الله والو په ویچا چې دا خون مخصوص کړو وی لو علم الملوک ما نحن فیه لجالدون علیه بالسیوف بازی اللہ والوی که بادشاہانو تا پتو لگی چه دا منتکم دا مزی جون ملاو دے دی ایمانو دا نیکو اعمالو سرا نو من سرا دی جون دا حصول دا پارا پتر بو جنگی گی دی جون دا حصول دا پارا من سرا با پتر بو جنگی بازی اللہ والوی ویر پا دی زرک بازی اوقاتو کې دا سی خبری تیری کی وی اقول فی هزوا ان کان اهل الجنت فی مثل هذا انهم لفی عیش طیب وی دیزده که دا سی خوشحالی دی ایمان و دنی کو عمال و رازی چه زوام که جنت والا پا دی خوشحالی کی ندا بسمرلو یا خوشحالی وی او بعضی علماء لکلی وی ان فی الدنیا جنہ هي في الدنيا كالجنت في الاخره په دنیا کې جنت شتا او غدا سیدل اخله کا اخرت کې چې جنت وي او غه حیات طیبه ده ادا دي ایمان او د اعمال صالحه په نتیجه کې ملاويږي وګوره دا به دا جنت درته خولې بل تاسو به کوم دي قسم دې تاسو جنت کې ناشې اي الله حبيب فرمای کله چې تیری گئی په باغچو د جنت نو پکې سرای صحابه کرام وې د جنت باغچی سری وې د علم د تعلیم او تعلم د حل کې دا د ترمذی شریف حدیث ته دا اوس د جنت باغچه کې ناشته قسم د خلق په سور غمونو کې دی کله ناکله ز سوچ کو جواب د دې قران ک نور څه بدل نه وي دا لګه د جزادل تور څخه ناشته سمره سکون دي په دې خو الله او جنتن ملاوي او کار نه ملاوي دي د سمره غمونو نه اخلاص کړي د سور پریشانو نه اخلاص کړي د ګور دی دا داغه د جنت باغشته به حیات طیبه وسی وای بس داغه د اکم کې چې ناس دی د الله حبیب وای ما بین بیتی و منبری روزته من ریاض الجنه زما د کور نراواله منبر پوری دا د جنت د باغچونه یو باغچه دا ځکه ایمان د دې نه دنیا کې خور شوه هغه انسانیت د دې نه خور شوه سړی تو به حیات دې نه خور شوه او الله حبیب وای ان الایمان لا یعرز الی المدینه کما تعرز الحیه الی جوهرها ایمان د مدینه نه خورشه بیا به واپس راشي لکه مار د سوراخ نوځي چا کارو لګي خو بیا خپل زه ترازی د اخره زمانہ کې د دین غ خبره بټول بیا مدینه منوره ته واپس شي دیو جن علماء لیکلی هغه حیات طیبه سره ا درب معرفت درب پیژنه ا دی په لور که یو سره دا ټول دنیا د خراب نه پیژني نو په دې دنیا بس کوي لکه خوراک پیژنه او ورکول والے نه پیژنه ګور مؤمن سره کیسم نشته خراب پیژني سینه د شرک او کفر نه صحیح سالم ده قلب سلیم ورته مراد ده ورته ملاو ده قلب سلیم شرک کی نشتا کی نه نشتا حسد نشتا بخل نشتا تکبر نشتا زړه کې د دنیا محبت نشتا د مشرۍ طرف لس توجه نشتا د دې د ټولو آفتونو نه حیات طیبه وال صحیح سالم دې صحیح سالم دې د دینا نو دا غ حیات طیبه چې دې آیات کې الٰه العالمین دا غي ذکر فرمایلی دې او اهل علم دا غي په دې طریقه تفصیل کړي علامه حافظ ابن قیم رحم الله الجواب الکافی کی زی فزے د دې حیات طیبه ذکر کړي ایوې حیات طیبه سره د الله د ملاقات شوق د الله د ملاقات شوق دې د الله د ملاوي دو شوق دې او د الله تا وجهه تا د نظر شوق ده و ایمن احب لقاء الله احب الله لقاء سوق د الله محبه ملاقات خو خی نو الله ملاقات خو خی د الله ملاقات طرف ته توجه ده او غی طرف ته سده سوچ دی ټول فکرونه راغستی او یو فکر جوړ دی چې د الله رضا اې دی په لور غوړی حیات طیبه سره په زورګونو فکرونو نه یو فکر جوړ دی هغه د الله رضا ده نو دا ځوان خسته دی کنه زورګونه فکرونه دی یو په لزرګونه فکرونه دي چې دا به کومه دا به کومه واغه به کوم یو په یو فکر جوړ دی او دا غي د پاره ناشته د پاسته ده هغه د الله د رضا فکر دی نو حیات طیبه دي ته وي چې ټول فکرونه غمونه یو غم جوړ شي چې هغه د الله رضا ده دګور بیا د دا او ریدل د چا د پاره د ویل د چا د پاره دی نیولې د چا د پاره دی تللې د چا د پاره دی ورکولې د چا د پاره دی ټول مرکز جوړ شو د الله رضا د دا غ حیات طیبه لري چې تمام فکرونه یو شي اټول سوچونه یو شي او هغه سوچ دی او فکر دے د الله د رضا وی بازی علماو ذکر کرده ده وی ما سوچو کو دا اقل مندو پا دی سعی و مندکی نو وی طول مندی وی مختلفی خو مطلوبی یو ده اگر جلاری مختلفی مختلفی دی او ای ماو قتل لا ټول منډي وای چې مان غم لري شي مان فکر لري شي نو سو کوئی دا بال لري کیږي چې خوراک او اسکا کوم سو کوئی چې خط تجارت یې لب لري کی اسو کوئی چې خ کسب وي اسو کوئی را کور مروان دي چې نکاح کوم نو غمونه به ټول ختم شي اسو کوئی دا غمونه وال ختمي چې لګ ډول سرنا واورم اسو کوئی چې لګ لو به حکم ابسیات نو دا غمونه به ختم شي دوی ما وی چې دا لاري دی خو ګره دا هغه مقصد ته رسیږي نه بلکې د ټولو غمونو ختمې دل سړي او د دې هغه لار ده چې کومه لار ده انبیا او د مرسلین وا چې هغه هر وخت د الله د رضا سوچ دی هر وخت د الله د رضا سوچ دی او د الله د رضا ونګي فکر دی نو چې دا سوچ فکر یو شی دی ته حیات طیبه وي الله دې زموږ او تاسو سوچ او فکر میوږي چې موږ ورزین کینی چې د دنیا دا غمونه پریشانای دا ختمیږي نه په خوراک او اسکا او بنگلو په نکاحونو او نه حیات طیبه جوړیږي چې موږ ته هر څه حاصل شي مگر یو خبره ده چې هغه په دې زړه کې رااله چې د الله رضا ده ا دې د پاره منډې ترلې دي فلنحینه حیاتا طیبه جوان خامخا جوان بورگو جوان د مزی ولنجزینهم اجرهم خامخا بدل بورگو دوی تداجر دوی بی احسن ما کانو یعملون پڑیر خیستا غسرا چی دیکم عمل کئی فایدا قرأت القرآن دا یاد لما قبل سر ربتم داو ویر دا حیات طیبه با کمز ما تملاوی قال قطول دنیا کی ور پسی گرزی و ایدابه دا قرآن پا علم و عمل ملاوی گی دا قرآن علمم ده دا دین علمم ده و عملم ده فا اذا قرأت القرآن کلچ ارادو کد لستو دا قرآن فاستعذ بالله نو پناهی طلب کپنم دا اللہ من الشیطان الرجیم د وسوسو د شیطان رټلی شوینا انه بیشک شان داده یا زمیر شیطان تراجی ده بیشک دا شیطان له سلو سلطانن نشت د دل رس زور غلبا او تسلط علی الذین آمنوا پاک سانو چې مؤمنان دي والا ربهم یتوکلون او غی په خپل رب بر وساو اعتماد کئی انما سلطانه بشک زور و قوت و غلبا و تسلط شیطان علی الذین پاغ کسانو دے تولونه چی دے پا دوستی نیولے دے والذین آغا کسان هم جی ہوئی بیہی پا سبب دے شیطان مشرکون شرک ان کی دید اللہ سراب وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتًا مَكَانَ آیَتٍ کَلَچِ بَدَلْكُمْ يَوْ آیَات مَكَانَ آیَتٍ فَزَيْدَ بِالْآیَات یو آیات منسوخ کو اداغی فزے بالرولی کو وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اللہ خبوئی گی پاغس چرا لیگئے قالو نو دا کافر وای چې دای د نسخه د حکمت نه نا خبر دی انما انت مفتر بشکت د ځان نه جوړونکه بل اکثرهم لا یعلمون بلکې ډیر د دوی نه پوهیږي نا قلو فرمایا نزله را نازل کړی دا کتاب روح القدس یا روح پاک جبریل امین علیہ السلام من ربک د طرف درفستان بالحق په حق سرا بلا شک او شبی روړ دې لیثبت الذین آمنو دې د پاره دا قران الله د جبریل علیہ السلام په ذریعہ پیغمبر علیہ السلام نازل کړي چې مضبوط کی هغه کسان چې مؤمنان دي په ایمان نو قران په ایمان مؤمنان مضبوطای ځکه د ایمان دلایل دي د کوم ایمان چې موږ داول رو داغه دلایل دي کتاب الله کې وهدا و بشرا للمسلمین او هدایت او خوشخبری دا د پاره د مسلمانانو ولقد نعلم والله بشک من فوهیگو انهم چې بشک دا مکی مکرمی وال کافر یقولون دی وای انما يعلمه بشر وی بشک تعلیم ورکړی دی پیغمبر علیه السلام ته بشر بشر اے مکه مکرمه کی رومی غلام دا هغه سره د الله حبیب پکې ناسو هغه اسلام روړو نو دی کافر او بوی دا ورته دی خی دا رومی غلام ورته دا خبرې خی او هغه عجمی نو الہ العالمین وی لسان الذی لغت او جبها غا یلحدون الیه چه دا مشرکان میلان کی غی طرف تا آجمی آخو آجمی جب دا اد غلام جب خو عربی ندا آخو عربی نسل نده و هادا و دا قرآن لسان عربی مبین جب آو لغت عربی خکار دا نسنگ دا عربی مبین دیو آجمی شخص نزدکا ان الذين بشكوا كسان لا يؤمنون بآيات الله چی مان نساتی پایاتن د الله لا يهديهم الله الله هدایت نکوی دوی تا ولهم عذاب اليم او د دوی د پارا عذاب د دردناک انما يفتر الكذبا بشک جوړوی دروغ الذين كسان لا يؤمنون بآيات الله چی مان نساتی پایاتن د الله واولائک هم الكاذبون او دغ خلق هم دوی کامل او مکمل دروغ جنلی من کفر بالله ارغ چا چنکار کو د الله د وحدانیت نا من بعد ایمانه پس ایمان روړو ددنا اے اول مومنو اسی دیمان نه انکارو کو الا من مگر آغا مومن اکرحا چه زور پی اکڑے شو یو کافر ورتوئی وجنم دے تب دیمان نه واپس کے گی وقلبو مطمئنم بل ایمان او زرد دم مضبوط اکلکو پا ایمان اڑی پا ایمان کلک دے خود ازان د بچکول د پاره په خله د کفر کلمه وي نو ته پدی ګناهګار نه دی بلکې دا ورته رخصت دی ولکن من شرح بالکفر صدرن لیکن هر هغه چا چې پرانستا او کولاوي ک په کفر سره سینا په جبهم د کفر کلمه وي ازړکم په کفر ویلو خوشحال شو فعليهم غضب نو پدای باندې غضب او قهر به من الله د الله د طرفنا ولهم عذاب عظیم او د دوی د پار عذاب ویلوې ور دي آیات کدا و یو مؤمن دی مسلمان دی او کافر ورته وی وجنم دی یا ب کفر کلمه و نو کدی وخت کې اکلک شو او وجلو نو لوی مرتبه د شهادت د ته حاصل شوا ادب عظیمت ملکو او کنه دی وخت کې د کفر کلمه وي په خله وي اوري خه مضبوط ته نو دی ته رخصت وای قریشو مشرکان او حضرت عمار او د دوالدین رانی ولیو د دوالد د یاسر او مور د سمیہ رضی الله تعالی عنهم ادا په اسلام کې اول شهدا دي نو پلار مور دا سوکل چې دو خان سره وتړل سمیہ د دو خان په منځ کې وتل رضی الله عنها ابیا غو خان یو یو پل روان کو بلبل پل نو په منځ دو ټکړه کا اے دی اسمان او زمکی سور ظالمان کتری او سمر مظلومان کتری او دغشان یاسر رضی اللہ عنو ام پدی طریقہ شہید کو چی دو خانو پزری دو ٹکڑے کو او حضرت عمار او درولیم ندور سر پجب خبر او منلا نسوگ نبی علیہ السلام تراغے چې عمار خود کافر سره کفر اومنلو دا الله حبیب ورته وینا عمار دی ایمان نډکشه د سر نراواله قدمونو پوری ایمان داغه د غوخي ویني ډکو سره ګډوډ شوه عمار کله ایمان پېږي دی کې اپ جړا راغې د بیره اسراف او جړ دی او د الله حبیب یم سهو عینه دا الله حبیب ورته په لاس مبارک سترګې وچولې دا سمره دوی فضیلت حضرت عمار جاړي پیغمبر ورته وخت وچای وی قربان زخوی نیولې او زخوی ترغې پرې نه خوم چې ما په خولي داسې داسې ووي وی کبهو نیوی بیا د ځان د بچ کې دود پارم داسې وایا دا د مسلمانانو د مظلومیت یو لوی دورو چې کفار دا سي دا سي کارونه کول وای بسینه مت الكذاب یو دوه صحابه نیولې آیو ته وای ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سوی وی دا الله رسول له وی زما بارس کی سوی انت ایزا تبم دا سي نو ای بریخو او قتل لکو د ګوره پر رخصت عملو یو بل صحابی ته وایته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سوی وی دا الله رسول نے ام سلمۃ الکذاب ورته وای زما بارک سوی وی ز کوړم دری پیر یو یاغ به ز کوړم ناغه شهید کو دا الله حبیب وی د پر رخصت ملکو ادی بل په غزبان د په عظمت ملکو دایات کی دوار خبری ذکر کے اک چاپ خلم د کفر کلمہ وے اپ زړم خوشحال دے ندا دنیا و خیرت دوار تباشل ذالک ذا بانهم پدی سبب چ بیشک دوی استحب الحیات الدنیا دئی خواخا کا محبت یو کو غره کو ژوند دنیا لالاخره په اخرت وان الله بشک الله لا يهدي القوم الكافرين هدايت نکي قوم کافران تا عدل علماء واقعام ذکر کړی د عبد الله ابن حذافه الصحبي رضی الله عنه د روميانو نیول او نسوارا ناولی ورته لالچ ورکوې صحابه صحابه وی زلورم پا نکا در کوم وادشای که برخم در کوم خود دین پریزا دی بانیم کارو نشو وی خب پریزم دی خدا سوائی چه زمان پا زیر پیغمبر نیولی شو وی نا دا یو اختلم چه زمان پا زیر تکلیف نرسی نو بی ہوئی دو کئی دی دغل تزون کئی او خپل فوج ته وی خطا خطا گزارونه پکوي د غشو غره کدي سره نرمي رالا خو صحابي په دې نرم نشو چې د اسلام پریزي او کفر اختیار کړي به یو دیګ پتیلو کې سر هغه کې تیل سرک عدد روان دي او سو صحابه ورغورزول ابیدتوی تام ورغرزو نو ایدتا سی جڑا شورو کا نو دا بادشاہ تی تم پیدا شو ناورتوی جانی ولی واپس کی گی ساورتوی نو جڑا پدی کو چی یو روح می دے اپا دی کی بمی واچه و دا روح بمی حوزی شهادت بمی لاوشی وام چی یو سل روحو نوی بار بار دی پا دی دا گرم دیک کی ور غرزولی او هر پیر روح و تی خوچی زد ایمان نوا پس شوی نوی بی جیل تواچو او خورا کس کاکی پی بند کو نچی پویشل چی دلو کی مڑکی گی نو د خنزیر غوخه او شراب ورته ورولېګل. عبد الله ابن حذافه السهمی رضی الله عنه چې امیر دی برګورو توي وي مونږ ته اوس خنزیر او د شراب الله روا کړی ځکه د لوګي پرو خدا کافر زموږ د دین امتحان اخلي ګوته بنه ورلای په دې باندې سنر بیر راغله لاخر کې بادشاه ولوي وی ما پسر خکل کا نو بس پریزم دی وی پا دی شرط چه مرگری و مرا سر پریزی نو بس مرگریم پری خل صحابی راگی چه مدینی منواری ترور سی او واقعی ذکر کا نو عمر رضی اللہ عنو پا هر چا لازم دی چه ده ده سر بخکلی الو میرا پاسی دو او ده صحابی سر خکل کو اولائک اللذین داغ خلق دے طبع الله على قلوبهم مهر والد الله د دوی په زړونو وسمعهم د دوی په غوګونو وابصارهم د دوی په سترګو واولائک هم الغافلون او دغه خلقهم دینا خبر د اخرتنا لا جرم د کی شک نشته انهم جبه شک دوی فل اخرت په اخرت کې هم الخاسرون ام دوی بوی تاوانیان ثم ان ربکا بیا بیشکر ابستائے حبیبا للذین هغ کسانو تهاجرو چغی حجرت کرده وطن پریخ دا اللہ دا پارا من بعد ما فتنو پس د دین چیت تکلیف ور کرشو تکلیفو نورت ور رسول شویو ثم جاهدوا او بيد الله لارك كفار سر جهاد کړي وصبروا او صبر کړي د هجرت او د جهاد په تکالیفو ان ربک بشک ربستا من بعدها پس د دینا لغفور الرحیم خامخا بخون کې او مهربان دی او رسول سيزونه ذکر شول الله غفور الرحیم دے خمخ کی دسشتا یو حجرت راغلے بل جہاد راغلے درم و صبرو راغلے اشرف علی تانی رحم اللہ وی باز خلق وی جلال غفور الرحیم دے وی دی کس شک دے خدا خود قرآن دا آیات خیرنی جملہ دا نو مخ کی دسشتا کنا غفور الرحیم دے خمخ کی دسشتا کنا هجرت دیو کو د الله د پاره ارس کور مال جیداد او ارس تیار دی قربان کړ ا جهاد کې د کفارو سره د الله لار کې صبر کې نو د دې دریو صفاتونو نفس ان ربک من بعدها لغفور الرحیم بشک است رب پس د دینا خامخ ابخن کې او مهربان دی یوم تاتی کل نفس پا کمرس شراب شی هر یو نفس تو جا دلو عن نفسها جگڑ بکی دزان د طرفنا ایک اور دنیا کی او سڑی سوکل نو دے بی غم دے د والد او د بچی د درور او د رشتدار د طرفنا جرگی کئی اجوابو نا کئی پرز د قیامت په پلار د زوینا زوی د پلار نا خزه د خاون نا خاون د خزه نه جګړه نه کوي هر سړی به د ځان د طرف نه جنگي هر چا به خپل خپل سر وي یوم تا تی کل نفس فکمرس چراب شی هر یو نفس پرز د قیامت تو جادل عن نفسها جگڑی بکئی ابادی تو جادلو پا مانا دا تعتذرو اغسته وزرو نبا پیش کئی ان نفسها د خپل نفس پا خلاصولو کی نبا پلار د طرف نه جنگ کئی نزوی او نرور وتوفى كل نفس پورا بور کریشیر یو نفس تما عملت آغا چی کم عمل کڑے وهم لا یظلمون او دوی سر ظلم بون کریشی ودرب اللہ مثلا بیان کڑے دی اللہ یو مثال قریتا دی اخار کانت آمنتا چو دا خار پا امن و امان مطمئنتا نو پیت مینانو یعطی ها رزقها راتلو با دی خاروالو تا رزق دی خاروالو رغدا فراخی سرا من کل مکان دا هر طرفنا فکفرت بی انعم اللہ ندینا شکری کڑی ود اللہ دا نعمتنو فاذاقها الله نسقول ودي خار والو تعالی لباس الجوع جامد لغي داس لغي پراوستا لک جامو چټول بدن پټ کړی دی لغي ټول پټکل والخوف او جامد یری بما كانوا يصنعون په سبب د هغه مالو چې وغی کون کی وردی قرین مکه مراد اگر چې حکم عام دی د مکی والا پا امنو پا اتمینانو دا رزق فراخی وا اللہ ورطا یو عزویم نعمت رولی گلو دا نبی علیہ السلام پا صورت کے دای دا نعمت نا شکر شورو کا تردی چا نعمت شڑلو تا مجبور دا اللہ حبیب مدینی منوری تراغ او خیریو کی نو پا مکی والاو قحط مسلط شو مردار خوړې بیا مردار ورته نه ملاوي دا څه که اتره تر دې د کاني په شان سخت دشمنو او دې ته مجبور شول چې مديني منورې ته د جرګي په شکل کې رالل اې د جرګي په شکل کې رالل او د الله حبيب ته وای وای سدې په بدر کې په تور وجل اگور قوم نده صد لگی مڑکی گی نرحمت للعالمین لا سن مبارک پورتکل ادی دشمنان کافر خود قهد د پورتکی دو سوالیو کو ندین مراد مکہ مکرم دا خو هر کل اگور چی پامنو امان دے ادی رزق فراخی دا او دا الله د نعمتونو دینی او دنیوی ناشکریو کا نو دغه حکم غی تمنه داد مکی والو مثالم دی او د هر قوم چې الله په انعام کو خدای سرکشی شورو کا سلیم ابن عمر وای وای زدا خپل ترور ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها سره د مکی مکرمینا مدینه تروانو بی بی حج عمره تراغلی و حج تراغلی و نو بی بی چی پلارت لفا اخبرت ان عثمان قد قتلا بی بی تلارا کی خبر ورکرشو چی باغیانو مدینه منوره کی عثمان رضی اللہ عنو قتل کرے نو بی بی واپس مکی ترالا بی بی ارجعو بی فوالذي نفسي بيده انها للقريه التي قال الله تعالى وتلت ما في الايه بما واپس کوي مديني ته مې مبوزي دا خو کړې چې الله قران کې ذکر کړې امنه تن مطمئنا خدا الله دې نعمت نه شکر یو کا وګوره هر کله چې په امن دې او په اطمینان دے د رزق فراخی دا ناشکری دی نه کوي ورن الله با عذاب نرولیگی الله د ګنا د وجنا د کفر او بيدینه د وجنا دی او کلی ملک او دالاکی او د خار امن ختم کی ولقد جاءهم رسول منهم او بشکر اغله او دوی ته پیغمبر د دوینا فکذبوه ندی غیت د دروغ نسبت کړو فاخذهم العذاب رانی ولود ویل عذاب وهم ظالمون او حال دا د چې دوی ظالمان مشرکانو فکلوا خری مما دا غسنا رزقکم الله چې رزق درکړی تاسو ته الله حلالا طیبا حلال پاک واشکروا نعمت الله شکر ادا کړئ د نعمت الله ان کنتم کی تاسو یاه تعبدون دی الله ته عبادت او بندگی کوون کی انما حرم علیکم المیتۃ یقینا حرام کړی د الله په تاسو مردارا والدم وین بدل شوی ولحم الخنزیر وخد خنزیر وما هر غشه در باندې حرام دی او هل چې आवाज را پورته کړي شوی دی لغیر الله د پاره د تعظیم او نزدېکت د غیر الله به پاغه باندې فمن زتر هر غسوک چې ناچار شو غیر باغ نوی دی باغ نافرمانی کوونکې ولا عادن او نزیاته کوي او د مردار نه په قدر ضرورت خوړه اذان د مرګ نه بچ کو فإن الله غفور رحیم بشک الله بخون کې او مهربان دی. دغه آیات کې یو سره د لوګي مری مردار دی وګوري خو به وردا نه دی ویلي چې دې د غلاو کې ډاک دیو کې غلا او ڈاکی بنکی دلوگی او دناچاری دپارا چه دلوگی مری او بلس نشتا نو مردار در تخوراک جایس کڑے دے ولا تقولو مو آئی لما حغسی زنوتا تصویف والسنتو کمل کذبا چه بیانوی استا سجب دروغ هذا حلال چه دا حلال دی وهذا حرام نو دا حرام دي د ځانه حلال او حرام ما جوړوي حلال هغه دي چې الله او رسول حلال کړي او حرام هغه دي چې الله او رسول حرام کړي لتفترو علی الله الكذبا دې لپاره چې جوړ کوي په الله دروغ ان الذين بشک هغه کسان یفترون چې جوړوي علی الله الكذبا په الله باندې دروغ لا یفلحون کامیاب بنشی. سوال دا راتلو چې الله وی کامیاب بنشی همو خګورو چې ظالمان دي کافر دي په الله او رسول درو جوړي او د دې خو هر قسمه سيزونه سل پسل ني وي متاع قليل دا فائده دلګ غنتي دا د دنیا مختصر جون نه اکه څوک بادشاہ دی او ملګری رزي دي سوره زي پس خار او تروان نه متاع قليل فائده دلګ غنتي ولهم عذاب عليم او د دوی د پاره عذاب د درناک وعلى الذين فاك سانو هادو چي هديانو حرمنا حرام کړيو مونږه ما قصصنا عليك چ بیان کړي مونږ داغي پتا سو حبيبا من قبل د دین مخ کی په سوره انعام کې یو سل شپکسل یو ختم آیات کې چې کم سيزونه په يهودو بندو الله قهرن غضبن حرام کړيو داغي ذکر تیر شوه وما ظلمناهم ظلم نو کړي مونږ فاوي ولکن کانوا لیکن وغي انفسهم يسلمون پخپلو زانونوی ظلم کولو ثم این ربک بیا بیشک رفستا للذین آغا کسانو تا عملو سوعا چی عملو نیکڑی دینا کارا بی جہالتن پنا پوہی سرا ثم تابو بی توبیستی من بعد ذالک پس دنینا و اصلحو اخفل عملون نکڑی درست کڑی دی ان ربک بیشک ربستا من بعدها پس دینا چی دی عملون نکل توبے ویستا لغفور الرحیم خام خواب خونکی و محربان دے ان ابراهيم ابيشك ابراهيم عليه السلام كان امه امه پيشوا ته وي او پيشوا مشور قانتن ثابدار لله الله تا ور ابراهيم عليه السلام ته الله امه وي ند امه معنا دي دي کسرا چې الله ورته امه وي د علماء کرامو دی بارک مختلف اقوال لی ابراهیم علیہ السلام ته امت ویری مفسرین وی والامت الرجل الجامع للخير امت غسړی ته وی چې دې ټول خیرونو لره جمع کون کې په بازي سړی کې ډېر خولي صفات دي او هغه ټول پکې راجم دي نو جامع للخير شخص ته امت وایي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې کله معاذ رضی الله عنه وفات شو نو ابن مسعود رضی الله عنه يرحم الله معاذا كان امه قانتا وی اللہ دی پا معاذ رضی اللہ عنہ رحمو کی داخو امتو او قانتن تابدارو نچاورتو یا باب در رحمان اللہ پا دی صفت ابراہیم علیہ السلام ذکر کرے اتا معاذ رضی اللہ عنہ تیوکانا معاذ امتن قانتن ناورتی تو امت پی جنی ان الامت اللذی يعلم الناس الخير امتا غچاته وي چې خلق له د خیر د قران او سنت تعلیم ورکي حضرت معاذ د قران او سنت تعلیم ورکولو د پدی اعتبار ورته امت وي اې د سر دمر خیرات چې دمر د یو ډلې سر بني اکل الله دا شو کی کنه پا یو کس کی دا ټولا لبرا جمع کی دلتا علماء یو شعر ذکر کرے وَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ بِمُسْتَنْكِرٍ اَيَّ اجْمَالَ عَالَمَ فِي وَاحِدِ اللَّهَ لَدَا خَبَرَ سَنَاشْنَا نَدَا شِتُول عَالَم پا یو کی را جمع کی پختانا کوئی کر وَيْسَلْ دِ عُمْرَا وَيَوْ دِ مُمْرَا آغا یو کی عالم را جمع دے دا خو هغه یو شخصو چې هغه د دنیا نه لاړ دی نن امت به اسری او یتیم پاتې وي چې امت به پرا جمع کېدو اے یو صحابي چې دنیا کې وو نو امت ماته نه ده خړلې شکست نه ده خړلې کفر سر نه ده اوچت کړې ان ابراهیم کان امتن بیشک ابراہیم علیہ السلام پیشواو قانتا للہ تابدارو اللہ تحنیفا میلان کونکے او دباطل نحقتا ولم یک من المشرکین نو دا مشرکانونا شاکرا لعنعمه شکر گزارو دا اللہ دا نعمتنو دا اللہ دا دینی و دنیاوی نعمتنو شکر ادا کونو اجتباہو اللہ غرکڑےو وَهَدَاهُ هِدَايَتِ وَرْتَكَنَيُوْ إِلَى شِرَاطِ مُسْتَقِيمِ طرف دلاری نیغتا وَآتَيْنَاهُ وَرْكِلِو مُنگا آغتا فِي الدنیا پا دنیا کے حَسَنَةً خَيَسْتَ جُوَن وَإِنَّهُ بِشَكَ آغَا فِي الْآخِرَةِ پَآخِرَتْ كِي لَمِنَ السَّالِحِينَ خَامَ خَادَنِي كَانُ نَبَيْ الله و ما ابراهيم عليه السلام ته دنیا کې خيسته بدله ورکړې و اخایسته بدل څه د وی الولد الطيب نیکان بچی ته مراد دی یا ثنای حسن دی ټول ادیان والے تعریفو نه کوي یا د حسنین مراد نبوت دی اچھا دا ویلی مراد ته الصلات مقرونه بالصلات علی محمد علیہ السلام ور مونږ چې درود وایو د ابراهیم علیہ السلام په درود کې د الله د حبیب سره په وسه مو اللهم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید درود دا غید دا اللہ دا حبیب سر پی وزنے ادنور و انبیاء و دا سننے اباز علماء لکلی حسانہ سوا ہر دن والا دسر دوستی کئی ہر یو ویز مونگ مشر دے یہود ویز مونگ مشر دے نسوارا ویز مونگ مشر دے و قران د ټول رد کوي و ما کان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ورکړو موږ هغه ته په دنیا کې حسنا نیک بدلا و انه بشكا في الاخره په اخرت کې لمن الصالحين خامخاد نیکانو صالحانو کاملانو نبئی ثم اوحینا الیک بیا وحی کلمو تات حبیبا انتبع ملت ابراہیما تاچ روان شد دین دی ابراہیم علیہ السلام پس حنیفا چی میلان کون کے ادباتل نحقتا گورا دا ابراہیم علیہ السلام دا دین اصول و حقائد او زمونږ د دین یو دی نو دلته اتباع د په عقایدو د شراکه نه په فروعو کې ځکه دا هر نبی د بل نبی نه دین کې فروعي اختلاف وو اصول د ټولو پیغمبرانو یو علماء لیکلي دا تابعداري صدا په توحید او په نفي د شرک کې بیا وحی کړي مونږ تاسو ته دا چروان شد دین د ابراهیم علیه السلام پسې حنیفا چې غملان کون کې او د باطل نه حق تا یا وي مناسک الحج کې دای پسې لارشا ځکه جبرئیل علیه السلام مناسک الحج ابراهیم علیه السلام ته خولیو چې دا منا دا او د حدود دی دی کې بدا کوي ادا مزدلفه دا او د حدود دی دی کې بدا کوي دا عرفات دے او دی کی دلیل دے د جواز د اتباع د افضل د مبذول پسې د نبی کریم علیہ السلام مرتبه د ابراهیم علیہ السلام نو اوچت را اوچت توي چزان نکته مرتبه والا پس روان شاه و ما کان من المشرکین نو اغد مشرکاننا انما جعل السبت بشک مقرر کړی شو تعظیم درزید خالی علی الذین فاغ کسانو اختلفوا فیه چې اختلاف کړی او د خپل پیغمبر سره پدی کې اې د افتی ورځ یهود ته مقرر و ندی د جمعې ورځ و ندی د افتی واغستا او نسواراو د اتوار غواغستا او دا ورز الله د مسلمانانو په نصیب کې خواب د اختلاف کړو په دې کې یو د اختلاف هغه وجه علما او دا ذکر کړي دای ته د جمعې حکم کړو نو فختار و سبت دای افتا غورک يهودو یا د اختلاف وجه علماء دا سیوی الله په دوی خکار حرام کړو پر از د افته کې نو دای هلی شورو کې نو اختلافو فيه کې مراد هغه د دوی اختلاف د خکار نه بشک مقرر کړی شو تعظیم د رز د افته په کسانو اختلافو فيه چې اختلاف کړو په دې کې ا تاسو لیکل اختلاف وو په دې کې ته راو ها وای ته تا ماشا کایو ها تا راو دنه لګ دی په لشه دی په لشه اختلافو فيه کسی اختلاف سوا جوا ها سوای آغا غل تماشا کئی باز سرین وی جوارو گا دی بل تماشا ہو کم بعد دی تماشا کوا وَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَفْسَا لَيَحْكُمُ بِهْنَهُمْ خام خافی سلبو کی پمند دوی کی یوم القیامت پرزد قیامت فی ما پاغس کی کانو فیه اختلفون چی دیدئی چی پاغی کی اختلاف کئی قرآن ٹول لوی شان والده خود دی رستو آیاتونو یو لوی شان لے بائی صحابو یو فات کی دل چاورتی وصیتو کم نای ورتی سو وصیتو کم وصیت خو هغه څوک کوي چې سمالي ما سره څه شي لري وینې سو وصیت پکې وې د سورې نحل فاخرنو آیاتونو در توصیت کوم ندیبانه سلف وو وصیت کولو فرمای اودو الی سبیل ربک خلق روبل لارد خپل رب تا بالحکمت په حکمت سرا حکمت سشه چې الله حکم کړي او خپل حبيب توي او مونږ توي چې خلق بد الله لارې ترا بلې خو په حکمت ابن کثیر وی حکمت سره هو ما انزله عليه من الكتاب والسنه د حکمت نه قران او سنت مراد دې چې د قران او سنت علم هم دی او د دې مطابق عمل هم دی نو یې په دې خلق د الله لارې سره ولا تاسو د قران او سنت علم هم دی او د دې مطابق الله د عمل توفیق هم درکړې د دې دواړو نتیجه کې او شی حاصل شو هغه ته حکمت وایي د الله د کتاب او د نبی د سنت او علم هم دی او په دې عمل هم دی نو دیتا حکمت وی خلق روبن لارد خپل رب تا پا حکمت سرا والموعزت الحسنا او پا نصیحت خیست سرا وجادلهم باللتی هی آسن ادئی سر بحث مباحث او کپاغ طریقه چا خیست وی اور دری خبری ذکر کی حکمت مطلق ذکر کو موعظی سره قید د حسنی او تړلو او د جدال سره مکید او تړلو بلتی هي احسن حکمت زکه مطلق فرېخو اده مقید نکو په یو وصف د حسنی زکه دا ټول خیسته ده قران او سنت ټول خیسته ای کنا زکه د حکمت نه قران مراد ادا سیونی چې په حکمت خیسته سره قران خایسته ده نو خایسته بس خایسته شي او موعظه کله حسنه وی کله غیر حسنه کله دی داسه وعظ او نصیحت کو کړه چې ټول خلق دی گمراه او بیلار کړه ټول خلق دی متنفر کړه جوړ خلق دی روان کړه نو موعظه کله حسنه وی کله غیر حسنه ځکه د حسنه کې دی ولګول اگر جدال او مناظرم کله په خو اخلاقي اکل وي مناظره ده نو یو ته کنځري کوي بلبل تکای ویګي خبره وای نو کنځل له مناظره نه وای ندی سره د حسنی کې د لګولو اوذو الی سبیل ربک خلق روبل لار د خپل رب ته په حکمت سارا اې د قران او سنت علم هم ده او د دې مطابق عمل هم ده نو خلق پدیر او بلا اول د قران او سنت علم حاصل کا او پدی عمل کا نو تان به حکیم جوړ شي اوس به خبره د حکمت نه ډکوي اګه د قران او سنت علم نشتا نو عمل خو به راتلی دی چې ځکه د علم مرتبه د عمل نمخ کده اول خلق مزد کوي نو به په مزد رہی اکا اول دی په مزد رو نو بیا ورته مزخه والموعظه الحسنه او په نصیحت خیسته سرا خکلی خکلی دا اخلاق و خبر کوا او دا اخلاق و پدائره کې لگی آیا پچا ذاتی حملی مکوا ادا چا دا شرمول کوشش مکوا زک دین او دعوت او دا منکر رد چا شرمول تنوی چه تا بس آپا لیو سپیکر دیر آپا بخا کڑے اکا آغا لگ روان انو دیر دی پزد کیو درولو بگئی بخبر آبا دیر دی پزد درولو اغم واری دل خلقم پی ملازاڑی وی تو خوی نیو سپیکر کی اس تایلی بس اغا نورم مضبوط شو گیا پختنو کی خسن پختن د زد دا وجه نا کفرم اختیار آئی و جا دل هم بلتی او جگڑاو کا مناظرو کد دوی سرا پا هغا طریقی چی اغا خیستوی نرمی دا او هغه کې د اخلاقو په دایره کې مناظره ده دا نه چې د اخلاقو د دایره نه بار شوي اگر د مناظری اجازه ده خو بلتی هي احسن اجدا چې نشي کول نو بیا خو الله د کنزلو د مناظری اجازه نه ده کړي ان ربک بیشک رفستا هو اعلم بمن ضلان سبیله دا الله خپويږي بمن فاغ چاد والله عن سبيله چې هغه خطا او بلار دي گمراه دي د الله دلارنا او هو اعلم بالمهتدين او د الله خپوهيږي پلار مندن کو وين عاقبتم كبدلم وغستا فعاقبون بدلوا علي بمثل ما عوقبتم به ومثل او مقدار ده هغا چه سمر تکلیف رسول شوه ده تاسو تا ولهن صبرتم که صبر موکو ابدلی ناخلی لهو خیر للصابرین نخامخا دا صبر غرده ده پار ده صبر ناکو واسبر حبیب صبرو کا وما صبرو کا الا باللہ او ند صبرستا داغی توفیق مگر دا اللہ پا وسو طاقت کے دے دا صبر توفیق با اللہ در کئی ولا تحزن علیہم مغم جنیگ پا کافرو ولا تحزن علیہم تاور تداوت و تبلیغو کو ایمان نروڑی نو مغم جنیگ پا دوی ولا تکفی دو یقن او مکیگ پا تنگئی کے مما یم کرون دا حغس نچدی کم مکرو فریب کئی ان اللہ بیشک اللہ معلوینا خصوصی مرگر داغ خلقو دے تقو چی تقوی دار دی موصوف دی پا صفت دا تقوی والذین آو داغ کسانو خصوصی مرگر دے هم محسنون چی اغی خیستاو نیکا ملکون کیلی د سنتو مطابق کوره قرآن کی یو معیت خاصه ده یو معیت عامه ده او دی آیات کی مونگ داغی ذکر کهو معیت عامه ده تاوی چی اللہ د علم د اوریدو د لیدو پا نسبت د هر چا سره ده کافر سرم الله ده مؤمن سرم الله ده د علم د قدرت د لیدو د اوریدو په اعتبار دي تمعیت عامه وای ادا د سوره یونس کې تیر شو یو شپه تمات کی و ما تکون فی شان و ما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الله الا كنا عليكم شهودا اذ تفيدون فيه دي تمعيت عام وي ادا سوره مجادله کی مرازی آیات وم نمبر ده وما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم. دغه آیات کوم د معیت عامه ذکر ده چې د علم د قدرت په اعتبار الله هر چا سره ده. او دویم قسم معیت خاصه ده د الله خاص مدد به د چا سره ای. ناغه قران کې درته زه په ذکر شول دلتم د معیت خاصه ذکر لې ادا مشروط ده. وی دا الله خاص مدد بچا سره چې هغه کې دوه صفاتونه دی، یو تقوا او بل احسان. ادا دواړه صفاتونه ګورې دا سې دي چې ټول دین را جمع کړي په ځان کې. ځکه تقوا څه ته وایي؟ دا الله اوامر په ځای پورا کول. تقوا څه ته وایي؟ الله چې څنګه منع کړي دا غې نه منع کېدل. ګوردا یو جامع لفظ دی. او محسنون هغه چاته وایي چې په عقیده کې محسنون دي، عقیده دی ایمان دا. او محسنون فی الاعمال دي، هر کار د سنت مطابق دی. لدی سر د الله خصوصی مدد ته چې تقوا دا او دای کې د احسان صفت دی. ادا درته سور انفال کې متی روایت دولسه مولی کوي. اذ یوحی ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. دیکم معیت خاصه ده د بدرین او صحابه سره د الله معیت خاصه. او سوره طه کې د معیت خاصه ذکر راغله. الله موسی او هارون علیه السلام ته وی اننی معکما اسمع و ارا. زستاسو د دواړو سره او رم او وینم. دلته معیت خاصه ده. ها بھائی سوره طه آیات ده. ها تاکم آیات لیکل سوره طه. ها او نن ته چې لیکي د سر اوسه غوځي چې هل ته لیکل غواړی یو او سوره توبه کم در ته معیت خاصه تیر شو. سلوی ختم آیات ځان سره لیکل. د الله حبیب په غار سور کې خپل مرګري ته لا تحزن ان الله معنا. خمجنی غما الله زمون سره ده. دې ته معیت خاصه وي. ادا په سوره شعراء کې مر روان ده دوش په ته آیات ته موږ د اختصار د وجه نه آیاتونه نه راړو. تاسو سره وای چې وی لیکي ا مقصد درته ذکر کوم. اے موسی علیہ السلام بن اسرائیل استیو ا د بحر قلزم په غاړه با ناستو. دی کی فرعون سره د لخر راوې نو د موسی علیہ السلام مرګری وې انا لمدرکون. ایمون خوراگیر شو. موسی علیہ السلام وکلا ان ما ی ربی سیهدین. مونگ راگیر نیو ما سرم رب دے سلا رب را تجوڑ کی. دی آیات کی معیت خاص دے. ان اللہ مع الذین اتقو. بے شک اللہ خصوصی مرگر دہا کسانو دے اتقو. چی تقوادار دی پرہیز دے دسترگو پرہیز دے غلط لی دل نکی. د غوګونو پرهیز دی غلط اورېدل نه کوي. د جبې پرهیز دی غلط خبره د خلې نه روزي نه. د چا د زړه د ازارې دو خبره د خلې نه روباسي. درنی خبره د خلې نه روزي اگر که د دشمن بار کی وي. دا د خلې پرهیز دی. د لاسوی پرهیز دی. څوک وجنی نه چا څوک وای نه څوک قتلای نه چا پس غلط لیکل نه کوي. دي ته پرهیز وای. یقینا الله خصوصی ورګره دا هغه خلکو دے اتقوا چې هغه پرهیزګار دي. اگر که پرهیز نه پی ډاکټر هغه ټول پیژنې کړي پچې مالګ بند کړي نو به مالګ ډوډۍ سي لکازي چې بوس بوس خوري. و دیم وی مال گهره ڈاکٹر بند کړی کله ورته وای خواګه باندې خوري د چېو کې چې خواګه دي نو پاغه چېو سکه و د ډاکټر منی هاي افسوس چې مونږ د خپل نبی دومره منلې پرهیز او د خپل رب لکه سمره د ډاکټر پرهیز منو د ډاکټر د پرهیز عمره د خپل رب پرهیز مو برګره کړي نه دي والذین هم محسنون او هغه خلق چې هغه نیکان دي خیستا ملکون کې